Ομήρου, Οδύσσια, Ραψοδία. 13. The Odyssey by Homer. Book 13. Read in Ancient Greek. This LibriVox recording is in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Eleni Kemiktsi, Athens, Greece. Web address www.projeomir.com. Ομήρου, Οδύσσια, Ραψοδία. 13. The Odyssey by Homer. Book 13. Hosephath. Χιζάρα πάντε σακίν, εγένοντο σιωπή. Κι λυθμόι δέσχοντο κατά μέγαρα σκιώεντα. Τον δαφταλκίνος απαμίβετο φωνησέντε. Ω Οδυσσεύ, επιχήκευ εμών, ποτί χαλκοβατές δω. Κι ψιφερές, το σούτι πάλιν πλανκθέντα γοίο απς απονοστήσιν. Ή και μάλα πολλά πέπον σας. Χιμαίον δανδρή εκάστοι εφιέμενος τάδε ήρω. Όσοι εν ημεγάρισι γερούσιον έθωπα ίνων εϋπίνετ εμίσιν. Ακουάζες θε δαϊδού. Χήματα μεν δειξίνοι ευξέστιοι ενίχυλοι κείτε και χρυσός πολυδέδαλος άλατε πάντα δώρ όσα φεϊκον βουληφόροι εν θάδ ένικαν. Αλλάγε χιδόμεν τρίποδα μέγαν ιδε λέβητα ανδρακάς. Εμείς δάφτε αγυρώμενοι κατά δήμον της όμεθ. Αργαλέον γάρ ένα πρικός χαρίσασθε. Ως έφατ αλκίνοος τίσιν δεπιίνδανε μύθος. Ημέν κακίοντε σέβαν εικόν δε έκαστος. Ήμος διριγένια φάνη ροδοδάκτυλος γιος. Νιάδ επεσέβοντο φέρον δεβίνορα χαλκών. Και τα μεν ευ κατέθιχ χερών μένος αλκινόιο. Αυτός γιον διανιός υποζυγά. Μη την εταίρον βλάπτη ελαυνόντον, οπότε σπερχίατ ερετμής. Η ειδής αλκινόιο κύον και δε τα λέγινον. Τις ειδεύουν χέρευς χερών μένος αλκινόιο ζυμί και λενεφέοι κρονίδιοι, ως πάσιν ανάση. Μοίρα δεκίαντες δένιντ, ερικιδέα δέτα τερπόμενη, μετά δεσφίν, εμέλπετο θείος αηδός, δημόδοκος, λαΐσι τετιμένος. Αυτάρ Οδυσσεύς πολλά προς ιέλιον κεφαλήν τρέπε παμφανώοντα. Δίνε επιγόμενος, δίγαρ μενένε νέσθε, ως δότανιρ δόρπιο λιλέτε, όιτε πανίμαρνιόν αν έλκητον βόε ίνοπε πικτόν άρωτρον. Ασπασίος δαρατόι κατέβη φάος ιελίο δόρπον επίχεσθε. Βλάβετε δε τη γούνατ γιόντι, ως Οδυσσή ασπαστόν έδι φάος ιελίο. έψα δε φεΐ και σύ φιλιρέτμιση με τίβδα, αλκινό ο είδε μάλιστα πιφασκόμενος φάτο μύθων. Αλκίνο εκρίον, πάντων αριδίκετε λαόν, πέμπετε με σπίσαντες απίμονα, χαίρετε δαυτή. Ήδη γάρτε τέλεστε, αμυφίλος ήθελε θυμός, πομπή και φύλα δώρα. Τα αμύθεοι ουρανίωνες όλβια ποιήσιαν, αμύμονα δίκη άκητην νοστίσας εύρημη, συν αρτεμέσι φίλησιν. Χιμής δαφθημένοντες ευφρένητε γυναίκας κουριδία και τέκνα, θεοί δαρετήν οπάσιαν παντήν και μύτη κακών μεταδήμιον ή. Ως έφαθ χιδάρα πάντες επιίνεων ή δεκέλευων πεμπέμενε των ξύνων, επί κατά μοίραν έιπεν, και τότε κήρυκα προσέφη μένος αλκινόιο, ποντόνοε, κριτήρα κερασάμενος, μεθυνήμων πάσιν αναμέγαρον. Οφ ευξάμενη, διή πατρί των ξύνων πέμπομεν, εἰν εσπατρίδα γέαν. Ως φάτο ποντόνος, δε μελήφρονα ίνον εκείρνα, νόμισεν δάρα πάσιν επισταδόν. Οι δε θεήσιν έσπισαν μακάρεσι, τι ουρανόν ευρύν έχουσιν, αυτόθεν εξ εδραίων, ανά δίστατο δίος Οδυσσεύς. Αρίτιοι δεν χερσί τύφοι δέπας αμφικύπελων, και μην φωνή σας έπεα πτερώεντα προσίβδα. Χαίρε μη, ο βασίλια, διαμπερές, εις ο και γύρας έλθιοι και θάνατος, τα τεπανθρώπιση πέλλονται. Αυτάρ εγονέωμε, σι δε τέρπεο, τόι δεν οίκοι πεσίτε και λαΐσι, και αλκινόοι βασιλείοι, ως υπόν υπερουδών, ευήσε το δίος Οδυσσεύς. Τόι δάμα κήρυκα προηγημένος αλκινόγιο, χιγίσθε επινία θωήν και θύνα θαλάσσις, αρήτη δάρα ηθμοιάς αμ έπεμπε γυναίκας, την μεν φάρος έχουσαν ευπλινές ιδέ χιτώνα, την φέτερην χυλών πικινήν αμ όπασε κομίζιν. Η δάλυση των τέφερεν και ίνων ερυθρών. Αυτάρ επιρρεπίνια κατήληθων η δε θάλασσαν. Έψα τα γέννηοι γλαφυροί πομπίες αγαβή δεξάμενοι κατέθεντο πόσιν και βρόσιν άπασαν. Καδ δάρ Οδυσσείς τόρεσαν, ρίγωστε λύνονται εν ιός επικριόφιν γλαφυρίς, ίνα νίγρε τον εύδη πριμνής, αν δε και αυτός ευήσετο και κατέλεκτο σιγή, τι δε καθίζον επικλείσιν έκαστη κόσμοι, πίσμα θέλησαν από τριτίο λήθιο. Εφ' οι ανακλυνθέντες ανερύπτουν άλλα πηδόη, και τόι νίδιμος ύπνος επιβλεφάρισιν έπιπτε, νίγρετος ήδιστος, θανάτοι άγχιστα εικός. Χίζος τεν παιδίοι τετράωροι άρσενες χίπι, πάντες χαμ χορμηθέντες χυποπληγίησιν χυμάσφλης, χυψος αιρώμενη ρύμφα πρίσουσι κέλευσον. Ως άρα της πρίμνη μεν αήρετο κύμα δόπισθεν πορφύρεον μέγα θύε πολυφλίσβιο θαλάσσις. Η δε μαλ ασφαλαίος θέεν έμπεδον, ουδέ κεν ήρυξ κύρκος χωμαρτήθιεν ελαφρότατος πετεϊνών. Ως η ρύμφα θέουσα θαλάσσις κύματ έταμνεν, άνδρα φέρουσα θεής εναλήγγια μη δε έχοντα. Ως πριν μεν μάλα πολλά παθ άλγεαχών καταθυμών, ανδρώντε πτολέμους αλεγινάτε κύματα πύρων. Δι τότε γατρέμας εύδε, λελασμένος χως επεπόνθη, εφταστήρ υπερέσχε φάντατος. Χωστε μάλιστα έρχεται αγγέλων φάος γιους ηριγενείς, τίμος δινήσοι προσεπίλνατο ποντοπόρος νύφς. Φόρκινος δε της έστειλη μην αλίιο γέροντος εν δήμοι Ιθάκης, δύο δε προβλήτες εν αυτό ιακτέ απορώγες, λιμένος πότι πεπτιβίε ετάνεμον σκεπτώσι δισαίων μέγα κύμα έκτοθεν. Έντος θεν δε τάνευ δεσμείο μένουσι νίες εύσελμι, χωτ αν χόρμου μέτρον χίκονται. Αυτάρ επικρατός λιμένος τα νύφυλος ελέη, αγχώθη δαυτής άνδρων επίρατων ιεροειδές. Χειρών νυμφάων ενιάδες καλέονται, εν δε κριτήρεστε και αμφιφορίες έασι λάινι, εν θα δέπιτα τη θεβόσουσι μέλισε, εν δυστή λίθεοι περιμήκαιες, εν θα τενύμφε φάρε υφένουσιν αλυπόρφυρα θαύμα ιδέσθε εν δίδατ αενάοντα. Δύο δέτε υφύρε εισιν, εμέν προς βορέαο κατεβατε ανθρώπισιν, εδάφ προς νότου εισι θεότερε. Ουδέ τι κίνιοι άνδρες εσέρχονται, αλλά αθανάτων χωδών έστιν, ενθ γυθέλασαν πριν ειδότες, ημέν έπειτα υπήρωοι επέκελσεν, χώσον τεπί ήμισι πάσης σπερχωμένη. Τίον γάρ επίγε το χέρς ερετάων, η δέκνιος βάντες ευζήγου υπηρών δε πρώτον Οδυσσία γλαφυρής εκνιός άειραν, αυτοί συντελίνοι και ριέοι σιγαλόεντι. Καδ δάρ επιψαμάθοι έθεσαν δεσμημένον ύπνοι, εκδεκτήματ άειραν, αϊφάικες αγαβή όπασαν ίκαδ ιόντι, διαμεγάθημον Αθήνην και τα μεν ουν παραπιθμέν, ελέης αθρώαθήκαν εκτός χωδού. Μη πω τις χωδητάων ανθρώπων πριν γοδισί έγρεσφε επελθόν δηλήσετο. Αυτή ζαφ εικόν δε πάλιν κύον, ουδεν οθήχθον λήθετ απειλάον. Τας αντιθέοι Οδυσσίοι πρώτον επιπύλησε, διός δεξήρε το βουλήν. Ζεφ πάτερ, ουκέτε γόγε, με τα θανάτηση θεήσι, τιμής έσομε, χότε με βρωτή, ούτι τίουσι. Θέικες, τι περτί εμείς, εξίσι γενέθλης. Και γάρνην Οδυσσή, εφάμιν κακά πολλά παθόντα, ικαδ ελεύθεσθε. Νόστον δε χι ούποτ απίβρον πάνχι, επισή πρώτον χι πέσχεο και κατένευσας. Χι δεύδον εν νυή θοή, επί πόντων άγοντες κάτσθεσαν ειν Ιθάκη. Έδωσαν δε χι άσπετα δώρα, χαλκόντε χρυσόντε χάλις εσφύτα θυφαντίν. Πολ χώσαν ουδέ ποτέ τρεις εξήρατ Οδυσσεύς, υπεραπίμων ήλθε. Λαχών απολύδος έσαν, τον δαπαμιβόμενος προσέφη νεφελιερέτα Ζεύς. Ο πόπι ενωσίγε ευρυσθενές, χίον έιπες. Ούτης ατιμάζουσι θεοί, χαλεπών δεκέν ή πρεσβύτατον και άριστον ατιμήσιν γυάλιν. Ανδρών διπερ της σεβή και κάρτε οίκον ούτι τί, σίδεστη και εξοπίσω τίσις εί. Έρξον όπως εθέλεις και τη φίλον έπλετο θυμόι, τον δημίβετ έπειτα ποσιδάων ενωσίχθον. Έψα και εγών έρξε μη και λενεφές ως αγορεύεις. Αλλά σον εϊφημών οπίζομαι ιδαλεΐνο. Νυν αυφεϊκον εθέλω περικαλέ ανία εκπομπής ανιούσαν εν ιεροειδέοι πόντο ηρέσε. Χιν ειδισχόντε απολύσοξη δε πομπής ανθρώπων. Μέγα δεσφήν όρος πόλη αμφικαλύψε. Τον δαπαμιβόμενος προσέφη νεφελιερέτα Ζεύς. Ο πέπον, ως μένε μοι θυμόι δοκι, είναι άριστα. Οπότε κεν δι πάντες ελαυνομένην προείδονται λαοί από πτώλιος. Φινελίθον εν γύθι γέης νυγή θοή ίκελον. Χίνα θαυμάζωσιν άπαντες ανθρώποι. Μέγα δεσφήν όρος πόλη αμφικαλύψε. Αυτάρ επιτογάκουσε ποσιδάων ενωσίχθον. Βίρημεν εσχερίν όθι φέικες γεγάσιν. Ενθ έμεν η δε μάλα σχεδόν ήλυθε ποντοπόρος νύφς ρήμφα διοκομένη. Τις δε σχεδόν ήλθ ενωσίχθον. Ως μην λάν έθηκε και ερίζωσεν ένερθε χειρί κατά πρινή Ελλάσας. Ο δε νόσφη βεβίκη. Χι δε προσαλλήλους έπαια πτερό ενταγόρευον, φέικες δολοχήρετμι, ναυσικλητοί άνδρες. Χόδε δε τις είπες κεν ειδών εσπλησίων άλλων, όμοι της δίνει αθωήν επέδης εν υπόντοι οίκαδ ελαυνωμένην και δι προφαίνετο πάσα. Ως άρα της είπες και τα δούκ ήσαν ως ετέτικτο. Τι συν δαλκίνος αγορίσατο και μετέιπεν. Ο πόπι η μάλα δι με παλέφατα θέσφαθ η κάνει. Πάτρωσέ μου ως έφασκε ποσιδάον. Αγάσας θε χιμήν, ούνε καπομπή απίμονες ήμεν απάντων. Φι ποτέ φεϊκον ανδρών, περικαλέ ανία, εκπομπής ανιούσαν, εν ιεροειδέοι πόντοι ρεσέμενε. Μέγα δίμην όρος πόλη αμφικαλύψιν, ως αγορεύ ο γέρον, τα δε δίνειν πάντα τελείτε, αλλά άγεθ, ως αν εγώ είπω, πειθόμεθα πάντες, πομπής μεν παύσας θευρωτών, ότε κεν της ήκητε ημέτερον πρωτή άστη, Ποσειδάωνι δετάβρους δώδεκα και κρυμμένους χερεύσομεν. Έκελε ίσιοι μυθυμήν περιμήκες όρος πόλη αμφικαλύψιοι. Ως έφαθ ιδέδησαν ετοιμάσαντο δετάβρους. Ως χειμέν ρεύχοντο Ποσειδάωνι άνακτη δήμου φεϊκον χιγίτορες ιδέ μέδοντες εσταώτες περιβωμών. Ο δέγρετο δίος Οδυσσεύς εύδον εν γέοι πατροίοι ουδέ μην έγνω ήδη δίν απαιών. Περίγαρ Θεός ιέρα χεύε παλάς Αθηναίοι, κούρι Διός, όφρα μην αυτών άγνωστον τεύξιεν εκαστάτε μυθίσετο. Μη μην πριν άλοχος γνή αστήτε φίλητε. Πριν πάσαν μνηστήρας υπερβασίν αποτίσε. Τούνεκ αρ αλοειδέα φαινέσκετο πάντα άνακτη. Ατραπητείτε δινεκές λιμένεστε πάνορμη πέτρε τη λίβατη και δένδρεα τηλεθάοντα. Στη δάρ αναίξας και ρέσιδε πατρίδα γέαν. Οίμοξεν τα ρέπιτα και ο πεπλίε το μυρό χερσί καταπρινεές. Ολοφυρώμενος δε ποσίβδα. Όμοι εγώ τέος αυτε βρωτών εσιέαν χικάνω. Η γρή χιβριστέτε και άγριοι, ουδέ δίκαιοι, ήε φιλόξινοι και σφήν νόος εστί θεουδής. Ποιοι δι χρήματα πολλά φέρωτα δε, ποιητε και αυτός πλάζομαι. Εθ όφελον μήνε παραφεΐκεσιν αυτού. Εγώ δέκεν άλλων υπερμενέων βασιλείων εξικόμην, ως κεν με φίλη και έπεμπε νέσθε. Νυν δουτ αρπιή θέσθε επίσταμε, ουδέ μεν αυτού καλύψω, μήπως μη έλωρ άλυση γέννητε. Ω πόπι, ουκ άρα πάντα νοήμονες, ουδέ δίκαιοι ήσαν φεϊκον χιγίτορες, ιδέ μέδοντες. Χιμής άλλην γέαν απήγαγον, Ite me phandoaxin is ithakin evdielon, ude telesan. Zeus sphaeas tiseto hiketisios, hoste ke alus anthropus aphorai ke tinite, hostis hamartii. Αλλά γε δι τα χρήματα ρυθμίσω και είδομε. Μη τιμή ήχονται κύλης επινίως άγοντες. Χωσιπον τρίποδας περικαλέα η δε λέβητας η ρυθμή και χρυσόν η φαντάτε ύματα καλά. Τον μέναρ ούτι πόθη, χωδοδύρε το πατρίδα γέαν, ερπίζον παράθυνα πολυφλίσβιο θαλάσσις, πολοφυρώμενος. Σχεδόθεν δε ήλθεν Αθήνη, αν βρει δε μας οικία νέοι, επιβότορη μήλων, παναπάλοι. Χείτε άνακτον παιδες έασι, δίπτικον αμφόμισιν, έχουσε βεριέα λόπιν, πόσι φιπολυπάρισι παιδιλ έχε χερσί δάκοντα. Την δοδισεύς γήθησεν ειδών και εναντίος ήλθεν. Και μην φωνή σας έπε απτερώεντα προσίβδα. Ο φιλεπισε πρώτα κι χάνω το ιδένι χώροι. Χαίρετε και μη μύτη κακόι νόοι αντιβολήσες. Αλλά σάω μεν ταύτα, σάω δε με, σιγάρ εγώ γε εύχομαι, ώστε θεόι και σεφ φύλα γούνας χικάνω. Και μη του τα γόρευσον ετίτιμον, ωφρεύ ειδώ. Τις γη, τις δήμος, τίνες ανέρες εγγεγάσιν, ύπου τις νήσων ευδίελος, ιέ της ακτή κυθ χαλή και κλειμένη ερυβόλακος υπήριο. Τον δάφτε προσέιπε θεά γλαυκόπης Αθήνη, νήπιωσης, όξιν ιτυλώθεν ηλίλουθας, η δι την δετεγέαν ανήρε, ουδέ τυλίν, ούτω νονιμός έστιν, ίσασι δε μην μάλα πολύ, ημέν όσοι νέουσι προς ιό τι ελίονται. Ιδ χώσι μετόπις θεποτή ζώφων ιερόεντα. Ή τιμέν τριχία και ούχ υπήλατος έστιν ουδέλιν λυπρή. Ατάρ ουδ ευρία τέτικτε. Εν μεν γάρ ισίτος αθέσφατος. Εν δε τείνος γίγνεται. Ει δόμβρος έχει Τεθαλία τε έρση, εγίβωτος τα γαθή και βούβωτος, έστιμεν χείλη παντή, εν δαρδμή επιετανή παρέαση. Το τίξιν ηθάκης γέκι εστρίιν όνομ οίκη, την πέρτη λουφασίν αχαιίδος έμενε έης, ως φάτο γήθησεν δε πολίτλας δίος Οδυσσεύς χαίρον, χι γέοι πατρόοι, ως χι έιπε παλάς Αθηναίοι, κούρι διός εγιώχιο. Και μην φωνή σας έπε απτερώεντα προσίβδα. Ουθ χογαληθέα είπε, πάλιν δογελάζε το μύθον. Εέν ενιστήθε συνόν πολυκερδέα νομών. πιν θανόμην Ιθάκης γε και εν Κρήτη ευρύη, τύλου υπέρ πόντου. Νυν δηλήλου θα και αυτός χρήμασι συν τις δέσι. Λοιπόν, δε τι πέσι, το σαφτα φεύγω. Επί φίλων υγεία κατέκτανον, ιδωμενίος, ορσίλοχον πόδας οκίν, ως εν Κρήτη ευρύη ανέρας, αλφιστάς νίκα ταχέεσι πόδεσιν. Ούνεκα με στερέσε της λιίδος ήθελε πάσης τροϊάδος. Της χίνεκ εγώ πάθον άλγια θυμόι. Ανδρώντε πτολέμους αλεγινάτε κύματα πύρων. Ούνεκ αρ ούχ οι πατρί χαριζόμενος θεράπευον. Δήμοι ενιτρών. Αλλά άλλων ήρχων εταίρων. Τον μεν εγώ κατιόντα βάλων χαλκύρεοι δουρί αγρόθεν. Εγγύς χωδίο λοχισάμενος συν εταίροι. Νίξ δε μάλα θνοφερή κάτεχ ουρανών. Ουδέ της ημέας ανθρώπων ενόησε. Λάθον δε εφημών απούρας. Αυτάρ επειδή τον γε κατέκτανον οξέι χαλκόι. Αυτή καιγόν επί νιακίον φίνικας αγαβούς ελισάμιν. Και σφίν με νοικαία λιίδα δόκα. Τους μετέλευσα πύλων δε κατακτήσε και εφέσε ή εις ήλιδα δίαν, όθι κρατέουσιν επίη, αλλά ή της φέας κήθεν απόσατο εις ανέμιο πολλαεκαζομένους, ουδ ήθελον εξαπατήσε. Κήθεν δε πλανκθέντες, ικάνομεν εν θάδε νυκτός. Σπουδί δεσλιμένα προαιρέσαμεν, ουδέ της ήμιν δόρπου μνήστης έγιν μάλα περχατέουσιν ελέσθε. Αλλά αυτός αποβάντες εκείμεθα νιός χάπαντες. Εν θεμέ μεν γλυκής ύπνος επίληθε κεκμιώτα, η δε χρήματ αίμα γλαφυρής εκνιός έλοντες κάτσθεσαν. Εν θα περ αυτός επιψαμάθησιν εκείμην, χιδές σιδονίν ευνεωμένην αναβάντες, οιχόντ αυτάρ εγώ λυπόμην ακαχήμενος ήτορ, ως φάτο μίδησεν δε θεά γλαυκόπης Αθήνη, χειρίτε μην κατέρεξε. Δε μας δίκτο γυναική καλείτε, μεγάλητε και αγλαά έργα ιδιοί. Και μην φωνή σας έπαια πτερώεντα προσίβδα, κερδαλαίος κύη και επίκλοπος, ως σε παρέλθει εν πάντεση δόληση, και η Θεός αντιάσιε, σχέτλιε ποικιλωμήτα δόλων άατ ουκαρέμελες. Ουδεν σι υπερ αιών γέοι, λήξιν απατάων μύθονται κλοπίων, ή τι παιδώσεν φίλοι εισίν, αλλά γεμικέτη ταύτα λεγόμεθα, ειδότε σαν φοκέρδε, επισήμεν έσι βρωτών, ο χάριστος απάντων βουλή και μύθησιν, Εγώ δεν πάση θέηση μύτητε κλαίωμε και κέρδεσιν, ουδές ηγέγνος παλάδα Αθηναίην, κούριν βιός, είτε τι έι εν πάντες υπόνηση παρίσταμε η δε φυλάσω. Και δε σε φεΐκεσι φίλων πάντες συνέθηκα, νυν αφ δευρχικόμην, ίνατι συν μύτην χυφήνω χρήματα τε κρύψω, όσα τι φεΐκες αγαβή όπασαν, ίκαδ γιόντι, εμίοι βουλείτε νόοιτε. Υποθώσατι έσα δόμις, εν υπηιτήσι κίδε ανασχέσθε. Σι δε τετλάμενε και ανάγκη, μη δε τοι εκφάσθε μήτ ανδρών, μήτ γυναικών. Πάντων, χούνεκ αρ ήλθε σαλόμενος, αλλά σιωπή πάσχην άλλια πολλά. Δίας υποδέχμενος ανδρών, την δαπαμιβόμενος προσέφη πολύμητης Οδυσσεύς, αργαλέων σε θεά γνώνε βρωτόι αντιάσαντι και μάλ επισταμένοι, σε γάρ αυτήν παντή εΐσκης. Τούτο δεγόν ευήδ, ότι μη πάρος υπήει ίσθα. Χίος εν ιτρίοι πολεμίζομεν, χίες αχαιών. Αυτάρ επί Πριάμιο πόλην διεπέρσαμεν επίν. Βήμεν δεν νίεσι, Θεός δεκέδασεν αχαιούς. Ούσε γέπιτα είδων, κούρι διός, ούδε νόησαν ιός εμείς επιβάσαν, όπως τιμή άλγος αλάλκης. Αλλά εύφρεσιν ίησιν έχων δεδαιγμένων ήτορ ηλόμιν, ίος με θεοί κακότητος έλυσαν. Πριν γότε φεΐκων ανδρών εν πίον οι δήμοι θαρσινάστε πέσι και εσπόλην ήγαγες αυτοί. Νυν δε σε προσπαθρός γουνάζομαι, ουγάρ ο ίο χίκεν εις Ιθάκην ευδίελον, αλλά την άλλην γέαν αναστρέφομαι. Σε δε κερτομέουσαν ο ίο ταυταγορευέμενε, ειν εμάς φρένας υπεροπεύεις. Είπε μη η αιτεών γεφίλην εσ πατρίδ χικάνο, τον δημή βετέπιτα θεά γλαυκόπης Αθήνη, εί τιτιού τον ενιστήθεσι νόημα. Το σε και ου δύναμε προληπίν δίστινον αιώντα, χούνεκ επί της έσι και αγχήνος και χέφρον, ασπασίος γάρ κάλος ανήρ αλαλήμενος ελθόν χίετ εν ημεγάρις, ιδέιν πέδας ταλοχόντε. Σι δουποφύλων εστί δαήμενε ουδέ πιθέσθε, πριν γέτησι σαλόχου πυρίσε, είτε τι αυτος είστε εν ημεγάρισιν, ο Ιζηρέδε η εϊφθήνουσιν νύκτεστε και ήματα δάκρυ χεούσι. Αυτάρ εγώ το μεν ούποτα πίστεον, αλλά ενί θυμόι είδε, γνωστήσεις ολέσας από πάντας εταίρους. Αλλά τι ουκ εθέλησα ποσιδάωνι, μάχες θε πατροκασιγνήτοι, χωστικότον ένθετο θυμόι. Χωόμενος χωτι γιον φίλων εξαλάωσας, αλλά γιατί δείξω Ισάκης έδος, όφρα πεποίθης, φόρκινος μεν χωδεστή λιμήν, αλίγιο γέροντος. Είδε δε πικρατός λιμένος, τανίφυλος ελέη, αγχώθη δαυτής άνδρων επίρατων ιεροειδές. Χειρών νυμφάων, ενιάδες καλέονται, τούτο δε της πέος εστί κατηρεφές. Εν θάση πολλάς έρδεσκες νύμφιση τελειέσας εκατόμβας. Τούτο δε νύριτον έστιν όρος καταημένων χίλιοι, ως υπούσα θεά σκέδας χιέρα ίσατο δεσχθών. Γήθησεν τα ρέπιτα πολίτλας δίος Οδυσσεύς χαίρον χιέοι, κίσε δε ζίδωρον άρουραν. Αυτή καθε νύμφιης ηρίσατο χείρας ανασχών. Νυμφενιάδες κούρε βιός, ούποτε γόγε χόψεθ χιμ εφάμιν, νυν δευχολείς αγανίσι χαίρετ. Ατάρκε δώρα διδώσομεν, ως το πάρος πέρ, εκεκέν εάι πρόφρον με δυος θυγάτυρ αγελί αυτών τε ζώην και μη φίλων γιών αέξι. Τον δάφτε προσέιπε θεά γλαυκόπης Αθήνη. Θάρση, μη τη ταύτα μεταφρεσίσι μελόντων. Αλλά χρήματα μεν μιχόι άνδρου θεσπεσίω θείο μεν αυτή κανήν, ίνα περτάδετη σώα μίμνη, αυτή δε φραζόμεθ, όπως ο χάριστα γέννητε, ως υπούσα θεά δίνες πέος ιεροειδές, μεωμένη κεθμόνας ανάσπεος. Αυτάρ Οδυσσεύς άσον πάντε φόρη χρυσών και ατηρέα χαλκών ύματα τευποίητα τα χυφαίικες έδωκαν και τα μεν ευκατέθηκε λίθων δε πέθηκε θύριηση παλάς Αθηναίοι κούρι δυος εγιώχιο. Το δε καθεζωμένο χέρις παράπιθμέν ελέης, φραζέσθην μνηστήρσιν, υπερφιάλισιν όλεθρον. Τίσι δε μύθον ήρχε θεά γλαυκόπης Αθήνη, διογενές λερτιάδη πολυμήχαν Οδυσσεύ. Φράζευ, όπως μνηστήρσιν ανεδέσι χείρας εφύσις, ήδη τη τρίετες μέγαρον κατά κυρανέουσι, μνόμενοι αντιθέγιν άλοχον και έθνα διδόντες, ήδεσον εινόστον οδυρωμένοι κατά θυμών πάντας μεν ρέλπι. Και υπίσχετε ανδροί εκάστοοι, αγγελίας προηγήσα, νος δε η άλλα μενινάει, την δαπαμιβόμενος προσέφη πολύμητης Οδυσσεύς. Ο πόπι ημάλα δι αγαμέμνονος ατρεΐδαο θύσεθε κακόν ήτον ενημεγάρισιν έμελον. Η μίμηση έκαστα θεά κατά μοίραν έιπες, αλλά γεμήτην ύφινον όπως αποτίσομε αυτούς. Παρδέμι αυτής τη θυμένος πολυθαρθές ενίσα, ίον ότι τρίης λίωμεν λιπαρά κρίδευνα. Εκεμή ως με μαδία παραστέης γλαυκόπη και κετρικοσίης συν εγών άνδρεση μαχήμην συν σι πότνα θεά χότε μη πρόφρας επαρήγης. Τον δημιβετέπιτα θεά γλαυκόπης Αθήνη. Και λύην τι εγώ γε παρέσομαι, ουδέ με λύσεις. Οπότε κεν διτάφτα πενόμεθα, και τίν ο ήο αίματι τεν κεφάλοι, τε παλαξέμεν άσπετον ούδας ανδρών μνηστήρων, χι τί βίωτον κατέδουσιν. Αλλάγες άγνωστον τεύξω πάντε συβρωτήσει, κάρψομεν χρώα καλών, ενιχναμπτήσει μέλεση, ξανθάς δεκκεφαλής, ολέσο τρίχας, αμφί δελέφος έσω, χωκέ στιέη συν ειδών άνθρωπος έχοντα. Κνιζόσο δε τι όσε πάρος περικαλέ αιώνται, ως αν αικέλιος πάση μνηστήρση φανείς σύ τα λόχοι και παιδί, τον εν μεγάρι συν έλειπες, αυτός δε πρώτιστα συμβότην εις αφικές θε, ως τι ιόν επίουρος, όμως δε τι ήπια είδε, πέδατε σον φιλέη και εχέφρονα πινελόπιαν. Δίης τον γεσί εσύ παρήμενον, εδενέμονται παρκόρακος πέτριοι, επιτεκρίνιοι αρεθούσιοι. Έσθουσε βάλανον μινοικαία και μέλαν είδωρ, πίνουσε, τα θείεση τρέφει τεθαλίαν αληφήν, ενθαμένην και πάντα παρήμενος εξαιρέσθε, όφραν εγών έλθος πάρτιν εσκαλή γυναίκα τηλέμαχον καλέουσα, τεών φίλων χιών Οδυσσεύ, ώστι εσευρίχωρον λακεδαίμονα παρμενέλαον, ο ήχητο πευσωμένος μετασών κλαίος, ύπου αιτής, την δαπαμιβόμενος προσέφη πολύμητης Οδυσσεύς, τύπτεταρ ου χιέιπες, ενήφρεσι πάντα η διγεία, ή είνα που κι εκείνος αλόμενος άλγια πάσχη πόντων ατρίγετων, βίωτον δε η άλλη έδουσιν, τον δημιβετέπιτα θεά γλαυκόπης Αθήνη. Μη δι τι κίνος γελίν ενθύμιος έστω, αυτή μην πόμπευον, χίνα κλαίος εθλών άρητο κις ελθών. Ατάρ ούτιν έχει πόνον, αλλά έκυλος είστε εν ατρεΐδα οδόμης, παρά δάσπετα κείτε. Ημέν μην λοχώ συνέη συννιγή μελένη, χέμεν εκτίνε πριν πατρίδα γέαν χικέσθε, αλλά τα γούκ ο ήο πριν και την αγέα καθέξι ανδρών μνηστήρων, ή τη βίωτον κατέδουσιν. Ως άρα μην φαμένη ράβδοη επεμάσα ταθήνη, κάρψε μεν η χρώα καλών ενίγναμπτήσι μέλεση, ξανθάς δεκκεφαλής όλες ετρίχας, αμφί δε δέρμα πάντεσιν μελέεσι παλαιού θήκε γέροντος. κνίζωσεν δε χιώσε πάρος περί καλέ αιώντε. Αμφίδε μην αράκος άλλο κακόν βάλεν η δε χιτώνα. Ρογαλέα ρυπώοντα, κακόι με μοριγμένα καπνόι. Αμφίδε μην μέγα δέρμα ταχύης εσ ελάφιο ψηλών. Δόκε δε χισκύπτρον και εικαία πύριν. Πυκνά ρογαλέιν εν δε στρόφος ίεν αορτήρ. Το γος βουλεύσαντε διέτμαγεν. Χιμέν έπειτα εσλακεδέμονα διανέβη μετά πεδ Οδυσσίος. End of Homeru Odyssea Rhapsodia 13 The Odyssey by Homer Book 13 Recording by Eleni Kemiktsi Athens, Greece Web address www.projethomeru.com